یو خو ان دی هغه چې موږ نصیبه مصدریه سببیه بولو، دا بل نی خو چې دی هغه بل ضمیر د متکلم سی مشرت دی ان چې د دیجه اته څخه چې نی ما د ان سببیه دی وسه هغه سبب د قبلونی د شي چې ولې مې ځنه قبول کړ ان د جهته د دی چې نی زچم علاوه لا اغضیع زنزائع کوم عمل عمل عامل انت هیڅ عمل کوون کی منکم ستسخه چې ارڅوک چې زما د پار عمل کی علاوه دا زما عدد کی زده چا عمل نه ضایع کوم کدا ایس په خبره پویږي ارڅوک چې دی پات کې د تنه دی ور کړی چې عامل دې الله د پار عمل کی علاوه زما د عدد د غسر غلی دی چې زده چا عمل نه ضایع کوم چې پر ما جده چا شو رکس مانا دې چې عمل وکي او چې بیا الله پاک دغه بدلا ورته راوړنه کې الله ویا نو چې زه ش نه ځای کوم نو چې دې غواړي هغه ورسره کوم نو خدای می عادت شنو دا سبب ذکر کی چې ولې قبول وکي الله خو عادت مې دا غدي نو خو دې باید قبول وکم ان د جې جاته ما قبل و نو وکړي چې نه زه لا اغضيع زه نه ځای کوم نه عبس او عمل عمل عامل دې اس عمل کوون کی منکم استسخه من ذکر او انثى دغه عمل کوون کنو من ذکر د نر د قسمت سخی او انثى کده شزه د قسمت سخی فرق دا نه لري نو بعضکم من بعض نو دا وجه د نر د شزه فرق نسته چې د اریو عمل نه ځای کی اریو ته خپل عمل مطابق ثواب لروکه الا وجوی بعضکم بعض استشجی من بعض دا د نور بعض وسخه دي جز د نور بعض ولي ولي اول دا واره چې حضرت حوا رضی الله عنها دا د آدم علی السلام د پښتی سره د پیدا خدا هغه څخه خلقه یر سوی ده وروسته بیا دا نور نارینه بیا ګرده د ښځې د نسه نه راوځي نو خو ګواهي که ښځه د نر جز د نر د ښځې جز دي خو دغه سې هغه موږ ته په پښتو وایي سر اخښلي او بخښلي دي یو د یو څه پیدا دي بل د بل یو د یو څه پیدا دي بل د بل نو دا وایي چې دا په خلق کې یو د یو جز یا سیو تر بل په ثواب کې مونږ زه فرق نه کوم چې دا هغه د عمل ثواب کوم نه ضایع کوم د بل د ام نه ضایع کوم نو دا ځای ته چې وسره ورسېدلو نو د دې آیت کریمه یو شان نزول هم دي هغه دا دی ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کی دا وای چې ما نبی علیہ السلام ته ما ول انی اسمع الله یذکر الرجال فی الهجرة ولا یذکر النساء چې زدا الله تعالی دا کلام ته چې ګورم اورم بس دا ناری نه ډیر ذکر کوي کده هجرت خبرې مهاجرین ذکر کوي مهاجرات لږ وای کښې کنو دا غره کم کنو عمل دی کده مسلمان دی کده زکات ورکوون کده کده روزه کوون کده دا نه نه په قران شریف کې سره دوری وست کوي دی موږ نو څه کړی خو موږ دې ام یاد کې الله عز وجل دا آیات نازل کی چې الله پاک خو ما زه غنر اصل دی په عمل کې په جزا ورکول کې زه پک نه کوم چې دا نر دی دا شزه ده چې تیش تزر لرسې چې نه ام یاد کړی مطلب ثواب نه راته راکی په دغه شان نزول يم کده است سی باور دی الله دغه نازل کی چې نو زه عمل د عمل کوون کې نه ځای کوم سیستخه من ذکر او نساء کدا نری کدا شزی ولی بعض کوم من بعض خو بعضی است د بعضو څخه جز دی نو چې یو تر بل سره جز و سره یو شی است د ثواب ور کول کې موږ هم فرق نه کوو د دې سبب څوک دا استنباط نه کی چې چې موږ یو د بل سره جز پروانه لرو شزه بالا وجه دغه سی لباس کې راوځي لکنر هغه شیان به برته الله ور جلا کړي دي وای د عمل په اعتبار په ثواب کې فرق نه سره دی ثواب ګورته تعالی سویا ور ضرور کوم کنه که عمل شزه کی که نر کی زکات که نر کی که شزه کی الله تعالی ځین قبلی ثواب ضرور کی فسینو پر دغه قانون چې الله ذکر کی چې ما د دې دعای ولي قبول کړل د دغه نه کانو خلکو خو قانون یې کښې شو چې الله یې زما عادت ته دي چې دا چا عمل نه ضایع کوم پر دې وسې او تفریح کی یو څو عمل ذکر کی وای دغه عملونه چې څاک چا کړی دي الله یې ته ګوره زه څنګه بدلا ورکوم تاسو ورته وګورئ فالذین نو فسح کسان هاجرو چې دی هجرت کړی هجرت دی ته ویل کیږي چې سړی خپل کو خپل جایداد خپل کور شار او وطن اکل دا پریږدي بلار سي غیر علاقه ته پر دې سو پلان دی د بل پر دې سو وطن باندې اوسېږي کته نو سیاحت وکي په مزو کې بدللې الله ور سره ذکر کوي چې یا مزو والا نه و اخرجو من دیارهم و اخرجو چې دی استل کړسیوی من دیار هم د خپل کل و شارو څخه دی د خپل کور څخه په زور استل کړسیوی جد پر یوې خونه نړول دی پر بل د وال نړول دی د بل باغ او کټ کفر کړی دی د بل چپیان ورته پراته دی دغه وجه دی تللی دی سن دی چې هغه په سیاحت باندې تللی دی په تجارت باندې تللی دی براو د خون کور وطن پرې شي دی الله وایي چې هجرت کړی دا هجرت ترکم دی چې بل دغه ته مجبور کړی دی د شی ورځ نه دی راغورځېدلی معنی دی چې خپل عیال پرې

فسالا فرمائی والله عنده حسن الثواب، والله الا پاک چدی عنده پنیز ده حسن الثواب اغه شایسته ثواب دی ادا وزن او شایسته شایسته بدلی خر گوتور کو دا حسن اصلی گوی صفات و ثواب ته مضاف سود الثواب الحسن دا لا پاک پوڑان دی نیک شایسته ثواب چ الا پاک ودی خر گوتور لرو کی دا یو نمونه الا تعالی را ته پیش کړ. نو د دې آیت کریمه مضمون ته څه وسدا کی چې الله پاک په جایت فقط دا خلکو چې دعای ذکر سی وي د حقوق قبل ونه نو معلومه چې سوي د کنه د حلال قبول یې میکړي ولی می قبول یې کړی خو عادت شریفه می دغه رقم دی چې دا چا عمل د ضایع کوم یو نمونه ده ته پرې په توګه پر پیش کړی چې دا کده چې څوک دغه کارونه وکړي زه څوک کار کوم د دې ګناوی رجوم جنت ته داخلوم بیا دا ثواب خامخا ورکوم او د الله تعالی په وړاندې ډېر شایسته ثوابونه دي. فسيد لا يغرنك تقلب الذين د دې ربط چې بیا دي د ما قبل سره دادي چې په دې مخ کې آیات کې دا وس وس مجوه په دې کې د مؤمنانو تکلیف ذکر شو کسته چې په یادي جهاد دي هغه اخراج دي یار څخه دي هجرت دي نور زیرونی دي د بل وجل خو آسانه کار نه چې تا وزنی خو آسانه کار نه دا تکلیفونه ذکر کړ او دغه تکلیفو انجام نو هم ذکر کړي چې الله ورزه بیا دا غس په پای کې ورسره کوم چې ګناوی به نه جنت به داخلي جل او تعالی به ش نعمتونه ورکي. نو ګوره د دې تکلیف او دا انجام اوس بیا چې دی په دراتلونکي آیاتو کې چې دی الله تعالی د کافرانو هغه عیش عیاشي ذکر کوي مګر بد انجام یې ذکر کوي چې د عیاشي او د جراحتو چې دی دغه دا په پای کې بیا کوکر لري نو په پای کې چې بیا دی یو دغسې یو میله په پسې ده د عذابو میله در یادو بیا دغسې عذابونه په پسې دي. نو مؤمن به د چا و د نعمتو ته نه ګوري د کافر چې یاره دی څه رقم نعمتونه لري د دې شانونو ظلم دغه رقم دی. قرطبي په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی چې ځینو مؤمنانو به دغسې ویل برل موږ پر الله پاک ایمان هم لرو زموږ سره دغسې کوي ولاکه په نس مړه سوي وږي ګردمر چې سهار به پیدا کړم ماښام به نه وکړم ماښام وخړې به دوه ورځې نور وږي ورته ګرځي ته دا کفارو ته وګوره څه سره سره مخانې دي څه سره څټانې کړي دي دا سره کوم راحتونه دي او د الله تعالی نه شکرې هم کوي کافر له امن دي شرک هم د الله سره درورې دي دغه بچاو چا مؤمنانو کوي کوي چې د الله دا صنع عجیب دی زموږ سره هغه څه کوي چې ایمان مو پراوړې دي د دې جن د پاره جنګیږي د دوی سره هغه رقم کوي چې د الله تعالی دین یې پیماله کړی دي پیاجو په خبره باندې دغه نګوره الله پاک ورته ذکر کوي چې د دې دغه شایسته ژوند د په پای کې بد انجام لري ستا دا د تکلیف ژوند چې په پای کې ښه انجام لري. نو ته د دوه ژوند ته مه ګوره چې داسې ژوند ما هم پیدا کړی دغه ژوند پای خراب دي. نو داسې فرمای لا یغرن خامخا دې نه خطابه اسې که تا یې مخاطبه اصلی خو خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ته دی مراد عام امتی ګر تیس دې نه خطابه اسې تقلب ګرځېدل را ګرځېدل تلل ورا تلل معنا تګ ورا تګ دا چې تس نه خطابه سي الذين دا هغه کسانو کفرو چې دي کافران په بلاد په شهرو کې کم تقلب یا کم تګ را تګ یا د تجارت د پاره چې په خبرېږي هانګ کانګ ته تللې دي چې په خبرېږي کاناډا ته تللې دي په خبرېږي پلانې ځای ته تللې دي دا یا د تجارت د پاره یا د سیاحت لپاره یا لکه دغه اوس دا اوس وخت خبري اعلان ځینې نه دي نو چې خبر سه خلیل زاد چیرې دی په قطر کې دی چې دا خبر سه ما شامل تي سال برای په شوروي کې دی چې په خبر سه په لندن کې دی دا خو سیاحت ته تیاره ورته ولا د مزیک پر کړه باندې راګرځي دوه ولر سال ته ولر سه سره ته څه ملي وکړي خو د مزیک کوج نه دی پاته چې دی ورغلی دغه تقلب چې دی الله وي دغه تسترګه مکه جوه دغه ته امید مکه چې دغه جن خدای ما ته راکړي لا یغرن خامخاج نه خطا باسی کتا تقلب ګرځېدل را ګرځېدل د چاته ګرځېدل الذين ذا هغه کسانو کفرو چې دي کافران سی ویږي دا ګرځېدل دا چکر وهل د دې چیر کې فل بلاد په شارو دي دا کده تجارت په بانه باندې ماول کوي د سیاحت په بانه باندې کې کوي کې د خبریالي او ډیپلوماټي په بانه باندې کې په دغه باندې ته مورته دغه کې چې دا ما کوله ولي متاع قليل الاوی متاع دامن فعت دی قلیل بخلر نو دای بوت سو عمر پر دا دنیا باندې وګرځي خو شپه تا کاله چې دای ګرځي پر دا دنیا باندې التبلارس دی خلر دی په مقابله کې د چا په مقابله کې د اخرت ولی الاوی ثم بیا

نو د دې کران دغه پر شربت و درې دی پر شربت خو نه دی خو مغرمه ته برای خپل در کور د عادت خلاف یو بلابوت شی عمر ته برابر دی کما شان دلی و تر اغله یو څه خرڅ ورته کی نو زل اغه وا د واره چې دستی ورته پیشي نو څوک څوک به شربت ورته پیش کی ساده او څوک به دار کم د روح افزاغه ورته پیش کی څوک به د شدو والا چې سرګړی اغه ورته پیش کی خو نو زل دغه اول وار د واره چې څه کوي الله وای دای ما ځن نزول دی د جنتونه دا اغه لږ احترام دی د الله سره چې د څونه قدر دی اغه به خیر دی ستا په دماغ ولا کرا ځغه دغه نه دی دغه چا د پاره چې الله ته مراجعه وکي اگر چې تقلب بلاجه کړی شارو کی گرزه دلی دی نزولا پا داس حال که چه داغ جنتونه چه دی داده داده دا پار نزول و ملمستیا دا اغا وار دا وار اغا تازه ملمستیا من عند الله دا نیزه سخه دا الله دا الله سر نور دیر شیانستا و ما حقا چه عند الله چه دا الله پا وران جی لکه دا الله و تعالی جی دا لکه دا الله و تعالی جی دا خیرون لیل ابرار خیرون دا خیر دی بیخی لیل ابرار دا پار دا داغ نکانو خلق ابرار چې دی جمع د برده یا د بارده بار نیکو کار سړی ته ویل کیږي یو البر دی چې علی پلان بر سره هغه د الله تعالی نوم دی البر الرؤوف الرحیم البر د الله په اسامه و کې دی یو بر سړی دی بر چې دی هغه د نیکو کار سړی ته دا سړی بر دی یا دا سړی بار دی یو بیا بیر دی چې د بیا زیر سی نو هغه چې بیا دی نیکی ته ویل کیږي کدای سپه خبره پوهیږي نو ګوري البر د الله نوم او بر نیکو کار سړی ته ام وای بر وچ ته ام ویل کیږي بر او بحر چې ورته ویل کیږي یو بر دی بر نیکی ته ویل کیږي یو بیا بر دی بر غنوم ته ویل کیږي ګوره د بیا په فتحه او په کسره په الف لام او په ناج فلام سونه معنا یې بدلی دی الله ذات مبارک ورچ البر الله پاک ته ویل کیږي بر نیکی ته ویل کیږي بر نیک سړی ته ویل کیږي یا وچ مزکی ته ویل کیږي بر غنم ته ویل کیږي دغه ابرار چې دی دا جمع د هغه بر د چې سړی ته ویل کیږي نو د تعالی پاک ای خیرون دا ګټه ور دی دا الله تعالی سره چې کوم نعمتونه دی ته اماده چې چاته لیل ابرار و دغه نیکانو نیکانو خلق ته دا ډیر پایده مند دی نو وس در دغه ځای پوری چې دی دا چلاوت سی آیاتونه فرسو مضمون هم تست معلوم سو په عین حال کې مؤمن ته دا خبره وشکارا کړه چې د کافر په شجون باندې ته بنه دوکه کیږي او شو زه چې دا خبره بیان کړه چې تاسو به مایوسینه کې چې ارګړې ما ولې نه یادی دا د شیز نوم دا رقم دی کستی سپیکر دی دا پښتنو د ادب په خوا د علما او سز د کړیو دا جن خو د عرب سره نقل شوی وو دا طرز دا رقم دی په مجلس کې چې څوک شزه یادی نو مردار دی خو مردار نه دی بار دی ادب کې بار حیا دی کورواله می دا سره ته وایل دا د کورواله نوم چې اخلي وای حیا دی نو دیس خو نه دی چې نوم مردار دی مردار نه دی د دې د پاره د سفر مناسب دی په مجلسو کې باید ډیره دا یاد نه شي الله په د قران کې ډیره نه یاد دی چې ارګړې د دې نوم یاد کی مگر دا چې نو ثواب ګر سره نور کې هغه الله پاک دې تور تک شې چې قانون می دادی چې عمل دې څه عمل ولا که ضایع کوم زما سره ستد دی ثواب نو هغه کوم من ذکرین د نر د قسم سخي او نسا که د شزي د قسم سخي نو دوی خبرې سپې شو ته تسلی ور لره ور کول شو مؤمنانو ته د دې خبرې تسلی ور لره ور کول شو چې ته به د کافر پر ژوند باندې دي سينه کې چې ارمان څه کوي چې دا د څنګه ش ژوند هغه د یو څو ورځې په سی ورسته جهنم ته د ټکانه د الته بورځي ستا ژوند کې تکلیف دي په پای کې انجام هغه اخر کار څونه ګټور دي جنت لره ورځي او دا جنت هم ستا ماز هغه تازه غلش په منوسه کې چالو شي پیښ هغه دي ما عند الله چې د الله تعالی په وړاندې هغه به ډیر ګټور ور شي ته اماده دي نو الله عز وجل دې زموږ نصیب کې دا غته د الله تعالی په وړاندې د مؤمنانو د پاره ست او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.